Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 października, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Jest kompromis w sprawie dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę. Premier Ewa Kopacz nie obawia się o przyszłość ani ministra Sawickiego, ani marszałka Sikorskiego. Przypomina, że koalicja jest stabilna. Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z nieprawidłowościami w IMGW. Rosja, Ukraina i Unia Europejska doszły wieczorem do porozumienia w sprawie wznowienia dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę, informują źródła europejskie. Według nich jeszcze dziś mają być znane warunki porozumienia. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach. A teraz premier Ewa Kopacz. Chcę zapewnić, że stabilność w koalicji rządzącej jest. Więc pani premier nie obawia się o przyszłość ministra rolnictwa Marka Sawickiego oraz marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Opozycja chce odwołania Sikorskiego w związku z jego wypowiedziami dotyczącymi Ukrainy. Były szef MSZ-u miał powiedzieć amerykańskiemu dziennikarzowi, że podczas jednego ze spotkań premiera Tuska i prezydenta Putina padła ze strony rosyjskiej propozycja rozbioru Ukrainy. I on, i później były już premier, temu zaprzeczyli. O Marku Sawickim opozycja mówi, że jest fatalnym ministrem i zaniedbuje wieś. A ostatnio naraził się nazwaniem rolników, sadowników frajerami. Wniosek o jego odwołanie szykuje SLD, ale ma za mało głosów. PiS, który też chce odwołania Sawickiego, zapowiada, że wniosku sojuszu nie poprze. Były szef IMGW Łukasz L. oraz prywatny przedsiębiorca Piotr K. odpowiedzą za nieprawidłowości w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś usłyszeli zarzuty. Łukasz L. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zarzut przywłaszczenia kwoty ponad 16 tysięcy złotych na szkodę Instytutu. Natomiast Piotr K. usłyszał zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumencie w postaci faktury VAT, jak również pomocnictwa Łukaszowi L. w jego przestępstwie. Żaden z nich nie trafi na razie za kratę. Łukasz L. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia sprzeczne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Wobec niego prokurator zawnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast Piotr K. się przyznał do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia zgodne z pozostałym materiałem, został zwolniony. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Mówił prokurator Przemysław Nowaka, o co chodzi w tej sprawie wyjaśnia nasza reporterka. Prokuratura ustaliła, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej miał podpisaną umowę z prywatnym przedsiębiorcą na świadczenie usług marketingowych. W ramach rozliczeń z tej umowy ten prywatny przedsiębiorca miał zwrócić do Instytutu kwotę około 17 tysięcy złotych. Podejrzany Łukasz L. polecił przedsiębiorcy przelanie tej kwoty w ramach rozliczenia na rzecz innego przedsiębiorcy, mianowicie Piotra K. Ten pieniądze otrzymał i wystawił fałszywą fakturę VAT, tworzącą pozory, że pieniądze należą się za wykonane usługi. Następnie Piotr K. kwotę powyżej 16 tysięcy złotych przekazał w gotówce Łukaszowi L. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polska policja wymieni samochody i mundury, kupi też łodzie, kłady i helikoptery, łącznie za 100 milionów złotych. MSW ujawniło plany na przyszły rok. Modernizację policji będziemy prowadzić konsekwentnie, zapowiada szefowa resortu Teresa Piotrowska. Są to duże pieniądze i znaczące pieniądze w budżecie. Myślę, że efekt tego po wydaniu tych pieniędzy będzie znaczący. Tym bardziej, że nie jest to jednorazowa decyzja, tylko myślę, że konsekwencje, tak jak ze standaryzacją komend, tak również tutaj przy wyposażeniu policji, będziemy konsekwentni, żeby policjanci mieli dobre warunki pracy. Obecnie wiele komend jest w opłakanym stanie. Minister Piotrowska spotkała się dziś w Poznaniu z władzami wielkopolskiej policji. Warszawski Bazar Różyckiego ma zyskać nowe życie. Różyc przejdzie gruntowny lifting, po nim zmieni się klimat tego miejsca o charakter największego warszawskiego targowiska, na które w minionej epoce zjeżdżali klienci z całej Polski, zadba architekt Aleksandra Wasilkowska. Ważne jest, żeby część była zadaszona, żeby bazar był jak najbardziej różnorodny. Arkady, które sprzyjają handlowi naręcznemu, bo wiadomo, że kwiaciarki i babuszki z czosnkiem rozkładają się w bramach i w arkadach. Na Różycu to ja wszystko kupuję. Mnie jakoś tu wszystko pasuje, no nie wiem. Może troszkę przydrogo. W momencie, kiedy tam się postawi ładne, eleganckie pawilony, to cały klimat tego bazaru diabli wezmą. Ten bazar to jest legenda. To jest zabytek i jak miałby być coś nowego, no to ja sam tutaj stanę pierwszy przed dźwigiem, żeby nie burzyli. I naprawdę, tak jakby zburzyli pół Warszawy. Prace na bazarze mogą potrwać 2 lata. To był serwis Trójki. piątek dużo słońca, ale pojawią się też chmury, a na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu popada słaby deszcz. W Lublinie, Suwałkach i Zakopanem 7 stopni, w Olsztynie, Rzeszowie i Warszawie 8, w Katowicach, Krakowie i Łodzi 9, w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 22. Everybody! Mielszy odcień bluesa. Całe 55 minut bielszego odcienia bluesa przed nami, więc upychać będziemy muzyczki co niemiara, a upychają dzisiaj Anna Regulska i Jan Chojnacki. I got blues like midnight, moonshine bright as day. I got blues like midnight, moonshine bright as day. But I wish the tornado would blow my blues away. When it rained down sorrow, it rained all over. Breath I'm breathing, but I'm living here in misery. I've been fighting like a lion, it looks like I'm gonna lose. Well, there ain't nobody ever whipped the women blue. No, 80 już prawie na karku, a jak słychać, ciągle jeszcze pełen werwy. Jerry Lee Lewis, jeden z tych, którzy sprawili, że muzyka, którą dziś nazywa się rock and roll, stała się jednym z najważniejszych elementów współczesnej kultury. No kultury właśnie, pop kultury przede wszystkim, ale kultury także. Jerry Lee Lewis nagrał nową płytę. To króciutka płyta, taka jak tradycyjnie realizowano je wtedy, kiedy Jerry Lee, Elvis, Johnny Cash i paru jeszcze innych budowali to, co dzisiaj wydaje się takie oczywiste. 11 piosenek, najdłuższa chyba ma 3 minuty, także mogą sobie Państwo policzyć, jak długa jest ta ta płyta. Mieściłoby się to, myślę, nawet z powodzeniem na jednej stronie płyty starej winylowej, tej na 33 obroty, no ale teraz mamy to wszystko na kompakcie. Tak jak to jest w modzie teraz, artysta, który jest takim punktem odniesienia dla późniejszych pokoleń, zaprasza do studia, do współpracy tych młodziaków z jego punktu widzenia. No i oni mu się tam w tym studiu kłaniają i w związku z tym czują się tacy dowartościowani, jak sądzę. Płyta nosi tytuł Rock and Roll Time. Taki też jest pierwszy utwór na tej płycie, który już prezentowaliśmy z Wojtkiem w Piosenkach bez granic. To była kompozycja Christoffersona, ale potem następuje taki wysyp znanych, można powiedzieć, standardów, no bo jest i Little Queenie Chucka Berry'ego, i Folsom Prison Blues Johnego Cash'a i Jimmy'ego Reed'a, coś tam. No i jest także i ten utwór zatytułowany Blues Like Midnight, w którym obok Jerry'ego Lee, który gra na fortepianie i śpiewa, na gitarze pokazuje się Robbie Robertson. A ci pozostali goście, no to same znakomitości. To także Keith Richards z Ronem Woodem, to Daniel Lanois, to Derek Trucks z Doylem Bramhallem drugim. No i także, i to za chwileczkę Państwo usłyszą, dwaj potentaci Ivan Neville i Neil Young, którzy towarzyszą Jerry'emu Lee Lewisowi w słynnym standardzie Jimmy'ego Reed'a zatytułowanym Bright Lights, Big City. Never would listen. Jerry Lee Lewis i goście, czyli Neil Young i Ivan Neville w tej wersji Bright Lights Big City. I skoro już jesteśmy przy takim tradycyjnym fortepianowym bluesobugim, no to może pozostańmy jeszcze chwilkę w tej estetyce i w tym klimacie, a to dlatego, że będzie można z tą estetyką i z tym klimatem już w przyszłym tygodniu no, mieć całkiem żywy, a jednocześnie bardzo historyczny kontakt. Dokładnie za tydzień o tej porze, kiedy to następne wydanie pierwszego odcienia bluesa będzie rozbrzmiewać na całym świecie dzięki programowi Trzeciemu Polskiego Radia w stołecznym klubie Progresja, zakończy się koncert doktora Johna. Dr. John przybywa z, jak sądzę, bo dokładnie nie znam repertuaru, ale z ideą promowania swojej nowej płyty w całości poświęconej pamięci i twórczości Louisa Armstronga, ale sądzę, że znajdzie również chwilę, żeby poświęcić kilka uderzeń w klawisze tej estetyce, którą zwiemy Boogie Woogie, a którą Dr. John uprawiał i uprawia nadal jako jeden z wiodących jej wykonawców. Dr. John to postać i niezmiernie oryginalna, i ogromnie zasłużona dla całej amerykańskiej współczesnej muzyki, no ale przede wszystkim dla tej, która wiąże amerykańską muzykę z Nowym Orleanem, czyli, jak niektórzy twierdzą, z korzeniami wszystkiego tego, co potem stało się bluesem i jazzem. Dr. John dobiega 75, ale występuje bardzo często, jeździ po całym świecie, wydaje się być w znakomitej kondycji, więc sądzę, że i w warszawskiej progresji będzie można tego doświadczyć. I to jest w przyszły czwartek o 20:00. I mam dla Państwa 6 podwójnych zaproszeń na ten koncert, więc bardzo szybciutko proszę uwijać się i wstukać w to, co jest do wstukania w komputerze. Adres mój trójkowy jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Dr. John, kto pierwszy, ten lepszy. 6 zaproszeń. A ja teraz przypomnę jedno z moich ulubionych nagrań doktora. Utwór to jest poświęcony jego ukochanemu rodzinnemu miastu, czyli Nowemu Orleanowi, i nosi tytuł Sweet Home New Orleans. Hear you calling, feel that gentle rain be falling. See where, yeah, my darling. And I know you mighty grow. You want a second life. I'm from Garden District, out down to that lower night. Legion fears till they crunch a train. You know it's strange, but some things remain the same. We're all down by that Mississippi. Gonna find that sweet old Crescent City called Sweet Home New Orleans. Calling, I feel the gentle rain be falling. I love to hear where you, my little darling. Right up a tan, you hear a little funky piano. By you, St. John, take you right down to South Louisiana. Creole and a Cajun got. Careful. Sweet Home New Orleans, Dr. John z albumu Another Zone. To był rok 1998 i wtedy też doktor przyjechał po raz chyba pierwszy do Polski i w sali kongresowej miałem okazję go wysłuchać, a także chwilkę pogawędzić, co do dzisiaj sprawia, że traktuję ten wieczór jako bardzo specjalny, bowiem dr John nie tylko jest świetnym muzykiem, ale także ma w sobie to coś i to wcale nie żartuję i nie przymrużam oka. To, że on jest związany z tym wodą i z taką nowoorlańską tajemniczością, to jakoś to z niego emanuje, ale w sposób taki zupełnie niegroźny, taki dający komuś, kto z nim przebywa, poczucie no właśnie takiego lekkiego odlotu, ale bardzo powiedziałbym relaksującego. Niech i tak będzie podczas jego koncertu w przyszły czwartek w Warszawskiej Progresji. Mogę już Państwu donieść, że będą słuchali doktora Johna z osobami towarzyszącymi. Pan Tomasz Miller, pan Grzegorz Ciszewski, pani Joanna Białecka, pani Aleksandra Kamińska i pan Ryszard Zieliński. Dobrze powiedziałem? Dobrze, tak. To będzie w przyszły czwartek od 20 w Warszawskiej Progresji. Natomiast piątek i sobota, ja nie mówię, że to cała Polska musi się tam zwalić, ale no też jest bardzo ciekawa i taka zasłużona, bym powiedział, dla kultury naszej bluesowej impreza, mianowicie Bluesonalia w Koninie. Po raz już nie wiem który, dwa dni w Koninie poświęcone muzyce, no powiedzmy sobie szczerze, około bluesowej, bo na przykład jedną z wiodących postaci tych jednego z dwóch wieczorów będzie John Porter, nasz jednak znakomity gitarzysta, kompozytor i wokalista i no i jednak rockman. Wsłuchiwałem się w jego nową płytę, z której zapewne John będzie grał w Koninie i no, potwierdza się to, co mówił wielki Willie Dixon, że blues miał to dziecko, które nazwano rock'n'rollem. Poza Johnem Porterem Natalia Natu Przybysz także będziemy mieli do czynienia na koniec sobotniej gali w Blusonaliu w Koninie z świetnym, jak zawsze, koncertem Dżemu. Ale ja bym się chciał zatrzymać przy tej okazji przy wykonawcach, których szczerze mówiąc nie znałem i poznałem z wielką radością właśnie dzięki temu, że okazuje się, iż oni wystąpią na Blusonaliach 7 listopada w Koninie. Nazywają się Willy and Bandits. To trio z Wielkiej Brytanii, ale nie mające nic wspólnego z tak zwanymi modnymi dzisiaj power trio, w którym to jest bardzo elektryczny i bardzo mocno stojący najczęściej na rozstawionych nogach gitarzysta i do tego jest sekcja rytmiczna, która wali tak mocno, jak tylko młot parowy pozwala. Ci koledzy to jest trójka, która oscyluje między różnymi gatunkami i stylami. Tam jest i trochę folku, i trochę rocka, oczywiście bluesa, ale są także takie dźwięki, które zahaczają a to reggae, a to jakąś muzykę nawet latynoską. I to wszystko udaje im się jakoś zgrabnie w taki bardzo przyzwoicie, w dobrym tego słowa rozumieniu, eklektyczny twór zlepić. To są trzej panowie: Willie Edwards, który gra na gitarze, śpiewa. Gra także na takim rzadko spotykanym instrumencie, to jest ten lap steel guitar, czyli trzymana taka w poziomie na gitarkach, skonstruowana przez niejakiego Weissenborna. Tych instrumentów, które on skonstruował, jest już na świecie bardzo niewiele, a Willie Edwards jest jednym z takich najbardziej w Wielkiej Brytanii przynajmniej znanych instrumentalistów, którzy potrafią na tym zagrać i wydobyć z tego instrumentu wszystko to, co trzeba z niego wydobywać. Do tego Matthew Brooks na basie i Andy Nauman na perkusji. Proszę posłuchać utworu Running with the Stars z płyty wydanej w 2012 roku. Album nosi tytuł Break Free. Willie and the Bandits. Some sort of sacrifice. wanna say that I tried. Trouble at home is trouble against my friends. Trouble at seas is only autumn breezes. Trouble at home is trouble against my friends. I don't want to say my words are ever going to change the world. The Bandits wystąpią pierwszego dnia festiwalu Bluesonalia w Koninie, czyli już w przyszły piątek, 7 listopada. Byłbym zapomniał, że mam dla wdzięcznych i wiernych słuchaczy Bierszego Odcienia Bluesa dwa podwójne zaproszenia na cały festiwal, czyli na całe dwa dni, na piątek i sobotę. I przypomnę, że poza William and the Bandits wystąpią jeszcze Funky New Orleans, John Porter Band, Natalia Natu Przybysz, no i na koniec Jam. Dwa podwójne zaproszenia na Bluesonalia. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Bluesonalia. Raz jeszcze Willie and the Bandits. W zeszłym roku ukazała się ich kolejna, to już trzecia płyta zatytułowana Grow. Na niej taki oto ładny utwór, bardzo ładny. Still Go Marching In. It's rope and a rope, 'cause the only exit they have is a hope. Let's give it a try and spare a thought for the people dying tonight. They say we're brothers, but they still go marching in, yeah. My brothers and sisters must be sacrificed. Call it a war for peace, but they still go marching in. Ain't no facade for sin if the killer man is the only way to win. Let's put our weapons down for the sake of our own. They say we're brothers, but they still go marching in, yeah. Our brothers and sisters must be sacrificed. Calling a war for peace, but they still they still go marching in. Call it a war for peace, honey, I don't need it. Fires believe we got one world, gotta share with each other. But they still, still go marching in. Where that rainbow, rainbow gone? Where that rainbow gone? Where that rainbow, rainbow gone? Where that rainbow, rainbow gone? Oh, that rainbow, rainbow gone. Oh, that rainbow, rainbow gone. Oh, tell it to me. Oh, that rainbow, rainbow gone. Oh, yeah. Oh, that rainbow, rainbow gone. And the Bandits. Ten utwór nosił tytuł Still Go Marching In. No i tutaj jeszcze dorzucam do tych ingrediencji, które zawiera w sobie muzyka Williego i jego bandytów, niewątpliwie element gospel, prawda? Bo też jak gdyby został wpleciony w tę plecionkę muzyczną tria z Wielkiej Brytanii. Mam już jasność, że pan Michał Patrys i pan Rafał Keller z osobami towarzyszącymi będą, jeżeli tylko będą chcieli, mogli uczestniczyć w święcie muzycznym pod nazwą Bluesonalia w Koninie 7 i 8 listopada w Domu Kultury Oscar, a tam właśnie zagrają również Willie and the Bandits. Wspominałem o udziale Neila Younga w nowej płycie Jerry'ego Lee Lewisa, no ale Neil także sam sobie zmajstrował zupełnie nową płytę. To album zatytułowany Storytone. Ukaże się on w dwóch wersjach, jednej takiej luksusowej, rozbudowanej, drugiej mniej luksusowej i mniej rozbudowanej. Ta rozbudowana polega na tym, że jedna płyta to nagrania akustyczne, czyli Neil z gitarą i harmonijką, a druga płyta to te same utwory, tylko już rozpisane na różne duże składy, duże, a nawet bym powiedział ogromne, bo jest parę piosenek, w których nagraniu Neilowi Youngowi towarzyszyła 109-osobowa orkiestra i chór, czyli pełen skład symfoniczny, i te aranżacje rzeczywiście są takie troszkę jakby, no powiedzmy, mogły towarzyszyć. O tym już mówiłem i troszkę mi wstyd, że to powtórzę, ale na przykład Barbara z Streisand, bo tak oni chyba wymawiają, ci Amerykanie, jej nazwisko śpiewała. No ale oczywiście Neil Young robi to po swojemu i nawet wtedy, kiedy z tą wielką orkiestrą, z tymi wszystkimi smykami, harfy tam się jakieś odzywają, tym swoim cieniutkim głosikiem śpiewa jakieś cudne piosenki, no to ma tak niepowtarzalny wdzięki urok, że nie pozostaje mi nic innego, jak tylko polecić Państwu ten album. Tym bardziej, że poza tymi słodkimi, pięknymi piosenkami z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, troszkę takiej spod znaku na przykład Georgia Melacrino, jest też parę no, siarczystych bluesideł. Takich chociażby, jak i to, które za chwilę Państwo usłyszą. Like You Used to Do, Neil Young. Someday you'll want me. Someday you're gonna get back there. Someday you'll see me like you used to do. I got my problems, but they mostly show up with you. Someday you'll see me like you used to do. I couldn't satisfy you, just couldn't show you my love. But I kept on trying. I tried and I tried. The time went by. You just didn't want it no more. You're gonna get back there. Someday you're gonna need me like you used to do. Tak brzmi nowa płyta Neila Younga, album, który nosi tytuł Storytone, a ten utwór to Like You Used to Do. I, jeżeli się uda, może się uda, jak nie będę tyle gadał, to jeszcze chwileczkę Neila Younga na koniec zaprezentuję. A teraz kolejna nowa płyta. Ledwo opuścił nasz kraj Eric Bibb, a tutaj okazuje się, że już za chwilę będzie dostępny jego nowy album zatytułowany Blues People, który, no, tak jak to teraz jest obowiązujące, poza samym głównym wykonawcą, czyli Ericiem Bibbem, gromadzi cały zastęp innych świetnych bluesowych wykonawców, między innymi, a właśnie, jest i Papa Chubby. Oto jak Eric Bibb z Papą Chubby grają i śpiewają Silver Spoon. I left my home as a young man, still a boy, truth be told.

Your sins is forgiven, your soul is free. I heard angels sing. In the valley one day, heard angels singing, seen an old devil walking down the way. I heard angels sing. What you reckon that the devil said? What did he say, boy? I heard angels singing. He said the heaven doors is closed, go home, don't pray. Yeah. But I heard angels sing. I said, get back, Satan. Get out of my way. Get out of my way. I hear angels sing. Angels, I don't want to hear another word you say. I don't want to hear no more. I heard angels sing. When I thought my soul was lost, I heard angels sing. My dungeon was shook and my chains dropped off. I heard angels sing. You know the people come running, say, what's it all about? I heard the angels sing. The Holy Ghost hit me, I could not help but shout. The Blind Boys of Alabama, Eric Bibby, Jean-Jacques Milteau. To jest nowy album Erika Bibba zatytułowany Blues People. Był to też pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze raz obiecany Neil Young. I, że tak powiem, wyraża to, co ja w tej chwili chcę zrobić. I want to drive my car. Drive my car. I wanna drive my car further and further on down the road. I wanna drive my car. I need a place to go. I need a place to go. Further and further on down the road, I need a place to go. I gotta find my way. I gotta find my way. Further and further on down the road, I gotta find my way.